6. Niyet. Namaza dururken kalb ile niyet etmektir. Yalnız ağız ile söylemeye niyet denmez. Namaza niyet etmek demek, ismini, vaktini, kıbleyi cemaatle kılınıyorsa imama uymayı kalpten geçirmek demektir. Niyet, başlama tekbiri söylenirken yapılır. Tekbirden sonra edilen niyet geçerli değildir ve o namaz kabul olmaz. 7. Tahrime tekbiri. Namaza dururken Allahu Ekber demektir. Bu başlama tekbirine iftitah tekbiri de denir. Başka kelime söylemekle tekbir alınmış olmaz. B. Namazın içindeki farzlar, rükünleri. Namaza durunca yerine getirilecek 5 farz vardır. Bu 5 farzdan her birine rükün denir. Namazın içindeki farzlar şunlardır. 1. Kıyam. Namaza başlarken ve kılarken ayakta durmak demektir. Ayakta duramayan hasta oturarak kılar. Oturarak kılamayan yatarak ima ile kılar. Sandalyede oturarak namaz kılmak caiz değildir. 2. Kıraat. Ağızla okumak manasına gelir. Namazda Kur'an-ı Kerim'den sure veya ayet okumaktır. 3. Rükû. Kıraatten sonra elleri dize koyup eğilmektir. Rükûda en az 3 kere Sübhane Rabbiyal Azîm denir. Doğrulurken Semiallahu limen hamide denir. Doğrulunca da Rabbena lekel hamd denir. 4. Secde. Rükûdan sonra yere kapanmak demektir. Secde, arka arkaya 2 kere elleri, alnı ve burnu yere koyup kapanmaktır. Her bir secdede en az 3 kere Sübhane Rabbiyal Âlâ denir. 5. Kâde-i Âhire. Son rekatte Ettehiyyâtü'yü okuyacak kadar oturmaktır. Buna son oturuş da denir. Namazın büyük bir iş ve ibadetlerin en önemlisi olduğu, şartlarının bu kadar çok olmasından anlaşılmaktadır. Ayrıca vacipleri, sünnetleri, müstehapları, mekruhları, müfsitleri de bunlara eklenirse, kulun Rabbinin huzurunda nasıl bulunacağı, nasıl bulunması lazım geldiği anlaşılır. Kullar aciz, güçsüz, zavallı birer mahlukturlar. Her nefeste kendisini yaratan Allahü Teala'ya muhtaçtırlar. Namaz kula aczini bildiren bir ibadettir. İşte bu kitabımızda bu bilgiler sırasıyla anlatılacaktır.